Michel Koenen met het NOS-journaal. Marokko is bereid om gestrande Nederlanders snel naar huis te laten gaan met commerciële vluchten. De autoriteiten hebben toestemming gegeven voor repatriëringsvluchten naar Nederland. Sinds afgelopen nacht geldt een vliegverbod tussen Marokko en Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De Marokkaanse overheid nam het besluit vanwege een mutatie van het coronavirus. Een onbekend aantal mensen dat naar Nederland wil, kan niet weg. Hoeveel vluchten er gaan en wanneer ze vertrekken, dat is nog niet bekend. De Wereldgezondheidsorganisatie vermoedt dat wereldwijd zo'n 115.000 zorgmedewerkers zijn overleden aan het coronavirus. WHO-baas Tedros roept landen op om hun zorgverleners beter te beschermen. Niet alleen tegen het coronavirus, maar ook tegen zware vermoeidheid, stress en een burn-out. En de zorgsector is volgens de WHO het zwaarst getroffen tijdens de pandemie. In Rotterdam zijn voor de thuiswedstrijd van Feyenoord tegen Union Berlin zo'n 60 Duitse fans opgepakt. Ze liepen in de wijk Lombardije en waren uit op een gevecht met Feyenoord-fans. Volgens de politie hadden ze spullen bij zich om mee te vechten en zochten ze naar cafés waar Feyenoord-aanhangers zaten. En ook in de omgeving van de Kuip was het onrustig. De ME en Duitse supporters kwamen in botsing. 3 fans van Union zijn gebeten door een politiehond en opgepakt. De Nederlandse rapper Moorda is in Turkije aangeklaagd omdat hij in zijn nummers het gebruik van drugs zou verheerlijken. Hij kan daardoor een gevangenisstraf van 5 tot 10 jaar krijgen, melden Turkse media. Het management van Moorda bevestigt dat. De rapper moet over een paar dagen voor de rechter verschijnen. Energieleverancier Van de Bron komt eerder dan verwacht met een verhoging van de prijzen. Klanten met een variabel contract gaan vanaf 1 november ruim 2 keer zoveel betalen voor energie en gas. Van de Bron had eerder gezegd dat de prijzen vanaf 1 januari omhoog zouden gaan. Maar vanwege de stijgende energieprijzen gebeurt het nu eerder. Van de Bron heeft in Nederland zo'n 200.000 klanten. Vanaf volgende maand kunnen zo'n 400 asielzoekers terecht op een voormalige hotelboot in Zaandam. De noodopvang duurt zeker 1 jaar, meldt de gemeente Zaanstad. Er is een tekort aan opvangplekken voor asielzoekers en opvangorganisatie COA vraagt gemeenten te zoeken naar geschikte locaties. En in de Europa League heeft PSV thuis met 2-1 verloren van AS Monaco. Voor de Monegasken scoorde Myron Boadu zijn eerste doelpunt in Franse dienst. Een treetje lager en de Conference League won AZ met 1-0 bij het Roemeense Cluj. Eerder op de avond pakten Feyenoord en Vitesse beide de volle winst in hun thuiswedstrijden. Feyenoord versloeg Union Berlin met 3-1 en Vitesse Tottenham Hotspur met 1-0. Het weer nog, vooral aan zee waait het nog altijd flink. Het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen dan trekken buien van noord naar zuid over het land. Af en toe is de zon er ook en het wordt morgen maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal. 800 jaar regeerden vrouwen over het mini-staatje Torren. Autonoom en onafhankelijk. Ontmoet de vergeten prinsessen van Torren. Een grootse tentoonstelling met topstukken uit 50 internationale musea. Nu in het Limburgs Museum. Je kozijnen of trap verven? Profiteer van de Histor-actie bij Hubo. Nu 50% korting op alle Histor Perfect Finish lakverven. En het juiste advies voor een perfect resultaat krijg je er gratis bij. Hubo helpt. In de zorg is een goed gesprek heel belangrijk. Hi. Hallo dokter. Wat is voor jou echt belangrijk? Mijn kinderen. School. Meer lucht. En uiterlijk? Dat ik kan blijven sporten. Begin een goed gesprek en beslis samen met je dokter, verpleegkundige of therapeut welke zorg het beste bij jou past. Kijk op beginnengoedgesprek.nl. De 400 mooiste klassieke muziekstukken ooit gemaakt hoor je in de klassieke top 400 op NPO Radio 4. Luister deze week naar de klassieke top 400 op NPO Radio 4. Zo mooi is klassiek. It's a summer holiday. Bij Sunweb beleef je onvergetelijke vakantiemomenten wanneer jij wil. Zo kan je nu heerlijk genieten van de zon op Tenerife of een van de andere zonbestemmingen. Je ideale vakantie vind je nu op sunweb.nl. It's a summer holiday. Sunweb, creating memories. In Museum Voorlinden zijn te zien de 2 grote helden van de moderne kunst. Picasso en Giacometti. Bestel nu je tickets op voorlinden.nl. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 8 graden. Binnen zit Shaila Sital Singh. Het dolfinarium in Harderwijk strompelt achter de tijdgeest aan. Na de dolfijnenshows, de fotoshoots en de krappe hokken kan u ook de slogan ontdek, beleef en bescherm niet meer. Zo besloot de reclamecodecommissie vandaag. Want hier wordt niks beschermd. Ik zeg vervang alles daar door robotdolfijnen. Die zijn net echt, springen braaf door hoepels en het dolfinarium is in één klap hartstikke modern. Goedenavond en welkom bij Het Oog. 5 tot 10 jaar celstraf kan de Turks-Nederlandse rapper Moerda krijgen in Turkije wegens het promoten van drugs in zijn teksten. Kan dit zomaar? Turkije-kenner Joost Lagendijk praat ons bij. Verder in Dit Oog journalist Koen Verhelst over de nieuwe coronalockdown in Letland. Student sterrenkunde Arend Moorman over zijn afstudeeronderzoek naar zwarte gaten die hem een 10 opleverde. En schrijver Wilma Geldof. Haar jeugdboek Het meisje met de vlekjes over de jonge verzetsheldin Freddy Overstegen is genomineerd voor een belangrijke Duitse jeugdliteratuurprijs. Dat en meer straks. Nu eerst het nieuws van vandaag. Donderdag 21 oktober. Nou, ik liep naar beneden toe. Toevallig was ik al wakker. En toen ineens begon het hele huis te beven. Barendrecht werd vannacht getroffen door een windhoos. Bewoners gingen direct de straat op om de schade op te nemen. Je ziet in eerste instantie een boom die scheef staat. Nou, valt nog mee, maar dan loop je echt buiten en dan denk je, tjonge. Tjonge was nog zacht uitgedrukt. Airco's die vlogen eraf, dakpannen vlogen eraf, rolluiken vlogen eraf. Ja, het is één grote bende hier eigenlijk. Er is veel schade, hoewel sommige mensen goed wegkwamen. De schade aan mijn huis is zeer beperkt. Ik heb 1 dakpan verloren. Ja, die dakpan kan maar zo bij de buurman terechtgekomen zijn. En hij wilde eraan toen ineens een bam, naar binnen alles werd gewaaid. Hij kreeg gewoon een dakpan op zijn hoofd en bloeien. Nou ja, goed dak, een gat in zijn hoofd. Deze man had nog geluk, want volgens een deskundige gaat een dakpan in de wind behoorlijk hard. Die kunnen snelheden halen van meer dan 100 km per uur. En soms wel eens 200 km per uur. En dan was er ook nog onweer. Toen zag ik in één keer bliksem inslaan in mijn kamer. Blijkbaar was ik geraakt. Ik zelf voelde op dat moment niks door de adrenaline. Ik had blijkbaar ook een bloedneus, niks gevoeld. De bewoners bleven er nuchter onder. Mijn dag gaat gewoon weer door en verzekeringen bellen. Op de eurotop in Brussel is premier Rutte duidelijk. Geen Europese miljarden meer naar Polen. Zo is het, daar zou ik erg tegen zijn. Omdat het een internationale top is, mocht Rutte ook in het Engels vertellen over zijn houding ten opzichte van Polen. Well, I think we have to be tough. Hij legt uit waar Polen aan moet voldoen om weer geld te kunnen krijgen. Polen moet eerst natuurlijk zijn onafhankelijke rechtelijke macht weer goed organiseren voordat dat zou kunnen. Dat mocht Rutte ook weer in het Engels vertellen. That the independence of the Polish judiciary is the key issue which we have to discuss and we have to settle. And where Poland has to take the necessary steps. That is non-negotiable. En niet iedereen is het met Rutte eens. Zoals premier Orbán van Hongarije bijvoorbeeld. The Polish are right. The best country in Europe. There is no need to have any sanction. It's ridiculous. Directieleden van de Duitse Europa League tegenstander van Feyenoord zaten gisteren in Rotterdam gezellig te dineren. Totdat... Iets voor tien brak de hel los. Er hoorde overal gejuich en gezang van liederen. En toen stormde heel de terras van de mensen die op het terras zaten. En dat waren de bord van Union Berlin naar binnen. En het werd nog erger, zegt de eigenaresse. En toen zagen we overal glaswerkstoelen en tafels over de terras heen vliegen. Toen ging het helemaal los. Feyenoord-directeur Koevermans is boos op de hooligans. Ja, het is op een gegeven moment zo'n punt bereikt. Je zegt tot hier en niet verder. Laten we in godsnaam nou eens een keer normaal doen. Hier met en tegen elkaar. Tot slot Pokémon-kaartjes. Deze kunnen heel veel geld waard zijn. Deze kan je zelf zetten. Dat is inderdaad een hele mooie kaart. Ik denk dat die nu rond de 100, 150 euro gaat. Deze eigenaar van een speciaalzaak heeft er zelf eentje van 500.000. Die kocht hij een paar jaar geleden voor 200 euro. Toen werd hij nog keihard uitgelachen door al zijn vrienden. Pokémon-kaarten. Of een nerd ben jij, zeggen ze dan. En nou zeg ik van, nou zeggen al mijn vrienden, oh, jij bent de baas, jij bent de baas. Dan zeg ik van ja, hè, nu wel. Hè? En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Gaan we door naar de krant van morgen, samengesteld door Jelle Visser. De Landelijk Terrorismecoördinator, NCTV, weet al sinds 2017 dat zeker 10 gemeenten particuliere onderzoekers de moskee instuurden om daar heimelijk informatie in te winnen. Een commissie vreesde radicalisering en anti-overheidssentiment als dit bekend zou worden, schrijft NRC. De krant heeft interne stukken ingezien. De gemeente huurde bureau Nuance in training in om undercover islamitische organisaties te onderzoeken. Medewerkers deden zich voor als bezoekers en maakten zich niet bekend. De NCTV financierde de onderzoeken en ontving de rapporten. Maar een werkgroep waarschuwde voor de onderzoeksmethode. Het bureau zegt nooit zonder toestemming onderzoek te hebben gedaan in moskeeën. Ook zegt het zich bij interviews altijd kenbaar te maken. Nederlandse banken spelen een grote rol in de wereldwijde ontbossing, schrijft het Financieel Dagblad. Rabobank, ING en ABN AMRO verdienden in totaal 215 miljoen euro aan foute kredieten, terwijl ze beleid hebben geformuleerd om ontbossing te voorkomen. Dat blijkt uit een rapport van de NGO Global Witness. Ze investeren nog steeds in soja, palmolie en rubberplantages. ABN AMRO geeft toe nog niet 100% groen te zijn. Klanten met een te grote klimaatafdruk worden aangespoord beter hun best te doen. We zitten, zegt ABN, midden in het proces van afscheid nemen van klanten die niet meer bij ons profiel passen. Steeds meer vrouwtjesolifanten in Mozambique worden geboren zonder slagtanden. De vrouwelijke tandloosheid wordt veroorzaakt door een genetische mutatie, waardoor de overlevingskans van de vrouwtjes wordt vergroot, weet de Volkskrant. De olifanten passen zich aan. Ooit waren slagtanden gunstig om te graven of op boomschors, maar stropers jagen op de olifanten vanwege hun ivoor. En volgens deskundigen is menselijk handelen van invloed op de evolutie van dieren. Als we erin slagen om de olifant met rust te laten, zullen de vrouwtjes op den duur waarschijnlijk ook weer slagtanden hebben. Pomphouders in de grensregio moeten inventief zijn nu een liter benzine de 2,07 euro aantikt. Marlies Hagen van Shell in Baarle-Nassau smeert tientallen verse broodjes iedere dag, want van benzine kan ze al lang niet meer rondkomen, vertelt ze in de Telegraaf. Niet meer de V-Power benzine, maar haar Surinaamse saus over een broodje kip is inmiddels haar specialiteit. Tijdens de corona-lockdown, toen de Belgische grens op slot zat, steeg de omzet voor de Nederlandse pomphouders met zo'n 40%. Maar nu rijden de prijsbewuste Nederlandse automobilisten dus weer naar België. Net over de grens in Baarle-Hertog staan lange rijen met Nederlandse nummerplaten. Een tankbeurt daar levert gemiddeld een besparing op van 15 euro. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Aretha Franklin, respect. Europa zet zich schrap voor een nieuwe coronagolf. Met name in Centraal- en Oost-Europa lopen de cijfers fors op. In Letland werd vandaag een record aantal nieuwe besmettingen gemeld. En daarom is er als eerste EU-land weer een lockdown ingevoerd. Vanaf vandaag zijn alle horeca- en niet-essentiële winkels voor bijna 4 weken gesloten. Ook geldt er een avondklok. Goedenavond, Koen Verhelst. Goedenavond. Journalist in Riga ben jij. Hoe kritiek is de situatie in Letland nu? Ja, de situatie is echt heel erg. U zei het net al, er is een record aantal aan nieuwe besmettingen weer vandaag. Tegen de 3000. Dat klinkt misschien niet veel, maar ja, er wonen maar 2 miljoen mensen in Letland. Dus dat is het allerhoogste sinds het allereerste begin van de pandemie, begin vorig jaar. Dus dat is gewoon ontzettend hoog voor het kleine Letland. Zeker omdat het een hele fragiele gezondheidszorg heeft. En als de ziekenhuizen langzaam vol komen te liggen, dan hebben ze steeds meer problemen. Dat is ook waarom nu dus deze harde lockdown is aangekondigd. Want het risico bestond dat er over 2 weken dat het aantal patiënten in de ziekenhuizen zou verdubbelen. En de Letten zijn niet zo gevaccineerd als hier, hè? Ik geloof iets meer dan de helft van de Letten is gevaccineerd. Klopt dat? Ja, waarom is dat? Het zit nu op 56%. En waarom ligt dat percentage nog zo laag? Ja, dat heeft met een aantal factoren te maken. Het is eigenlijk in het begin van de vaccinatieperiode ging het eigenlijk vrij slecht met de inkoop van de juiste vaccins. Letland had heel lang alleen maar AstraZeneca. En daardoor, door allerlei problemen met AstraZeneca, kreeg dat vaccin natuurlijk een slechte naam. Dus dat was een van de problemen. Maar het grootste probleem zit hem eigenlijk in de mediawereld. Want Letland heeft een soort van gespleten mediasfeer, zou je kunnen zeggen. Een Letstalige media en een Russisch-talige media. En die Russisch-talige media die komen meestal ook echt vanuit Rusland Letland binnen. Dus Letse huiskamers binnen, omdat het zo dichtbij is in de geografische zin. Die zenders die hebben de neiging om een loopje te nemen met de waarheid. Dat zijn die Russische zenders die een loopje nemen met de waarheid. Exact. Okay. Ja, dus die verspreiden allerlei desinformatie over COVID-19. En die verspreiden ook allerlei vreemde tips en zo die helemaal niet kloppen. Nou ja, we kennen allemaal de verhalen vanuit bijvoorbeeld Wit-Rusland en ook uit Rusland zelf, dat er allerlei tips aan de hand worden. Je moet gewoon wodka drinken en dan komt het wel goed. In dat verband was er laatst nog een verhaal hier op eigenlijk de grootste televisiezender van Letland, die dus ook Russisch-talig is, dat COVID-19 eigenlijk helemaal niet zo besmettelijk is. En dat je, als je maar wat haring eet, dat het dan wel goed komt. Dat soort berichten heeft het nu toe geleid dat deze zender is gesloten vandaag. Ja, want dit om te zorgen dat die... Dit soort desinformatie, dat wordt dus wel bestreden vanuit de Letse overheid. Ja, ze proberen dus inderdaad om... Ja, het zijn nogal harde maatregelen om meteen een hele zender voor meerdere maanden of soms zelfs een jaar uit de lucht te halen. Maar dat proberen ze inderdaad op deze manier. Er zijn ook een aantal campagnes geweest om met bekende sporters en zo en culturele bekendheden. Of zeggen, nou, ik ga mezelf laten vaccineren, dus doe het vooral ook. En dat heeft lang eigenlijk niet genoeg geholpen. Dus nu probeert de Letse regering dus om met wat hardere maatregelen alsnog die vaccinatiegraad omhoog te krijgen. En dat is de laatste 1,5 week is het ietsje omhoog gegaan. Dus het lijkt in elk geval iets te helpen. En dan de hoop is dat deze extra lockdown nog veel meer mensen gaat aanzetten om dus echt die prik te gaan halen. Nou zijn die Letse coronaregels al vrij vergaand, hè? Dus zorgmedewerkers, docenten worden ontslagen als ze niet zijn gevaccineerd. Hoe wordt daarop gereageerd in Letland? Ja, dat is best wel een heikel punt. Er zijn al inderdaad ook een aantal vakbonden en zo die het daar echt niet mee eens zijn. Maar tegelijkertijd, het grootste deel van de bevolking heeft daar eigenlijk wel begrip voor. Want die hebben gemerkt, oké, we hebben gewoon een zwakke gezondheidszorg. En als we die enigszins willen ontzien willen zorgen dat we niet nog veel meer doden krijgen, dan moeten we toch iets van een incentive, een soort van dwang krijgen om te zorgen dat er wat meer gevaccineerd gaat worden. En is dat begrip er ook dan? Zie je wel. is het begrip er ook dan onder de Russisch-talige bevolking, die zich dus door die desinformatie laat leiden? Precies, die tweedeling die zie je ook op dit vlak wel heel, heel sterk terug. Want de vaccinatiegraad ligt onder de Russisch sprekende letten een stuk lager dan onder de letsprekende bevolking. En zeker als je verder naar het oosten gaat, dan gaat die vaccinatiegraad ook naar beneden. Dus zeker bij de politie bijvoorbeeld zijn een hoop mensen nu dus, die zijn gewoon opgestapt omdat ze niet, zichzelf niet willen laten vaccineren. Nou heeft de Letse premier zich verontschuldigd, hè, vanwege die nieuwe maatregelen, die nieuwe lockdown, zich verontschuldigd tegenover Letten die wel gevaccineerd zijn. Hoe reageren die wel gevaccineerden weer op die niet gevaccineerden? Zijn die boos? Leidt dat nog tot gedoe? Ja, tot zover, dat is lastig te zeggen tot zover. Wat je volgens mij in meerdere Europese landen wel ziet, is dat er af en toe wel van die splijtswammen ontstaan binnen families en vriendengroepen. Als er familieleden zijn die zich weigeren te laten vaccineren. Dat gebeurt zonder meer. Maar de Letse bevolking er is weinig protestbereidheid, zou je kunnen zeggen. Omdat de bevolking toch wat aan de oudere kant is in verhouding. Dus uiteindelijk zou je zeggen, valt het eigenlijk, het leven gaat eigenlijk deels door. En je hebt wat protestbewegingen vanuit een wat lastige hoek, zeg maar. De mensen die ook tegen LHBTI-rechten zijn, die verenigen zich ook tegen de coronamaatregelen. Dat hebben we ook bijvoorbeeld in Duitsland en in Nederland wel gezien dat gebeurt. Dus in dat opzicht zie je eigenlijk, dat is de meest zichtbare kant van de tegenstand. Maar de mensen die gevaccineerd zijn, die morren wel, maar die begrijpen meestal ook wel dat het nodig is. Dus die lockdown die nu weer is ingesteld, die wordt over het algemeen wel goed opgevolgd? Ja, nou, dat gaan we natuurlijk zien. Het is vandaag pas de eerste dag. Er zullen ongetwijfeld wel wat boetes gaan volgen de komende dagen, denk ik. Zeker omdat er dus al een avondklok is vanaf 8:00 s'avonds. En er wordt bijvoorbeeld ook gedacht aan een boete voor als je een vervalste COVID-certificaat bij je hebt. Dus er wordt ook aan die kant inderdaad meer en meer gedaan. Want het lastige is wel dat je ziet in het openbaar vervoer en ook in de supermarkt zie je wel wat. Zeker de afgelopen maanden waren er heel veel mensen wel echt wat laks met hun de opvolging van de maatregelen, met het maskers dragen en zo, afstand houden. Dat was allemaal een stuk minder. Het idee was eigenlijk van, nou, we zijn er wel vanaf en nu komt het niet meer terug. En is dan, dat blijkt dus toch anders uit te pakken. Is zo'n strenge lockdown ook een manier om de prikbereidheid onder die Russisch-talige bevolking misschien nog een kleine boost te geven? Ja, absoluut, absoluut. En dat gaat dan hand in hand. Misschien niet voldoende, maar wel met een Russisch-talige campagne ook. Excuus. In het oosten van het land en ook in de hoofdstad, waar heel veel Russisch-talige mensen wonen. Dus de hoop is dus dat je tegelijkertijd met een harde en zachte maatregel tegelijkertijd kan proberen om toch zoveel mogelijk mensen nog te overtuigen. En ondertussen zit jij dus zelf nu ook binnen. Ja, en inmiddels al 4:00. Dus het is weer terug eigenlijk naar wat we vorig jaar ook deden. Alleen was toen de avondklok pas vanaf 10:00. Dus het is eigenlijk de hardste lockdown die we tot nu toe in Letland hebben gehad. We hadden het niet zien aankomen eigenlijk. Nou, succes ermee. Dank, Koen Verhelst vanuit Riga. En in Turkije is tegen de Nederlands-Turkse rapper Morda een aanklacht ingediend, waarvoor hij 5 tot 10 jaar celstraf kan krijgen vanwege het songteksten waarin Morda drugs promoot. De rapper werd afgelopen week al aangehouden op het vliegveld van Istanbul, zat een nacht vast en mocht het land niet verlaten. Oud-politicus Joost Lagendijk is Turkije-kenner en woont in Istanbul. Goedenavond, meneer Lagendijk. Goedenavond. In Nederland is hij niet zo bekend. Hij is vooral in Turkije heel populair en treedt er heel veel op. Scoort nummer 1 hits. Is zijn vervolging in Turkije ook nieuws? Zeker, zeker. Op bijna alle websites die ik bekeken heb, wordt een melding gemaakt van zijn arrestatie en van die eis van 10 jaar. Dus het is zeker nieuws in Turkije. Het klinkt heel fors, hè? Een eis van 5 tot 10 jaar zelf vanwege een raptekst, vanwege het aanzetten of het verheerlijken van drugs. Leidt dit ook tot publieke verontwaardiging in Turkije? Nou ja, in Turkije is men natuurlijk wel wat gewend als het gaat om hoge eisen ten opzichte van mensen die gearresteerd worden. Dus veel mensen kijken niet op van die eis, maar vragen zich wel af of het er ooit van zal komen. Of het er ooit van zal komen. Want hij werkt samen met een Turkse rapper, Ezel. Die is eerder ook aangeklaagd wegens verheerlijking van drugs. En hoe verliep dat? Nou ja, dat is natuurlijk de vergelijking die veel mensen maken in een aantal artikelen ook. Die Turkse rapper Ezel, die is inderdaad in 2018 en in 2019 twee keer voor hetzelfde aangeklaagd. Dus het verheerlijken van drugsgebruik. Met dezelfde eis, 5 tot 10 jaar cel. Maar die is in beide gevallen vrijgesproken. En dat weten natuurlijk veel mensen, zeker uit de rap scene, weten dat nog heel goed. Dus men verwacht toch een beetje dat die eis nu fors is bij Murda, maar dat het waarschijnlijk op dezelfde manier afloopt, namelijk geen veroordeling, als bij Ezel. En deze vervolging tegen Murda, hoe is die begonnen? Heeft iemand aangifte tegen hem gedaan? Of is het OM zelf iets begonnen? Zit er beleid achter? Ja, of er een aangifte is gedaan, of er een klacht is, zeg maar, dat heb ik niet kunnen achterhalen, weet ik niet. Maar het is wel zo dat, en dat kun je natuurlijk ook al zien met die eerdere aanklacht, dat het blijkbaar politiek is van het Turks OM om de promotie van drugsgebruik te bestraffen. En ondanks het feit dat dat in het verleden dus niet geleid heeft tot veroordelingen, is men blijkbaar nog steeds op hetzelfde spoor. En heeft men nu gedacht om Murda op diezelfde gronden aan te pakken. Maar dat wordt dus heel erg gevonden in Turkije. Ja, in ieder geval door het Openbaar Ministerie wel. En vandaar dat met name dus in de rap en de muziek scene men denk ik nadrukkelijk volgt wie zegt wat, in welke songtekst zit eventueel een aanmoediging. En het zou best zo kunnen zijn dat men hem al een tijdje gevolgd heeft en hem nu die in Turkije heeft, in zijn klad heeft gegrepen. Nou, hij is in Amsterdam geboren. Hè? Het is, hij heeft ook een Nederlands paspoort. In de Nederlandse media is ook gesuggereerd dat hij geen Turkse nationaliteit heeft of meer heeft. Kun jij daar iets over zeggen, over hoe dat werkt met het afstand doen van Turkse nationaliteit en hoe de Turken daar tegenaan kijken? Ja, ik moet gelijk zeggen dat ik niet heb kunnen achterhalen of hij nu nog steeds de Turkse nationaliteit heeft. Ik neem aan dat hij, omdat zijn ouders Turk zijn en die nationaliteit wel hebben, dat hij die bij geboorte wel heeft meegekregen. Maar goed, je kunt er, als je daar werk van maakt, wel vanaf. In tegenstelling bijvoorbeeld tot de Marokkaanse nationaliteit. Dus het kan zijn dat hij in het verleden besloten heeft om die tweede nationaliteit, die Turkse, daar afstand van te doen. Maar of hij dat ook daadwerkelijk gedaan heeft, dat weet ik niet. Oké, maar het kan dus dat hij er vanaf is. Dat hij alleen in Nederlands was. Dat zou kunnen. Ja. Nou, mocht hij sinds zijn aanhouding, hij is enige tijd geleden aangehouden, en mag het land niet verlaten. Zit hij ook vast? Zit hij in de gevangenis? Hij heeft even vastgezeten, maar hij is daarna vrijgelaten. Maar het klopt dat hij weliswaar niet in de cel zit, maar wel in Turkije moet blijven. En weten we wanneer hij voor de rechtbank moet verschijnen? Ja, dat is waarschijnlijk toch wel heel snel. Zeker van Nederlandse begrippen. Ik begreep uit een aantal artikelen, daar wordt gesproken over een aantal dagen waarop deze zaak voor zal komen. Dus dat is snel. Oké. Nou heeft u zelf eerder ook met de Turkse autoriteiten te maken gehad. Hè? U heeft een aantal jaar, van 2016 tot 2019, vanwege bepaalde columns, vanwege bepaalde uitlatingen, Turkije niet ingemogen. Kon de Nederlandse overheid toen iets voor u doen? Zeker. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is al die jaren buitengewoon actief geweest met het maken van pleidooien om mij weer toe te laten in Turkije. Dat had nogal wat voet in de aarde, omdat er in diezelfde tijd tussen Turkije en Nederland andere problemen speelden. Zoals u zich misschien nog kunt herinneren. Zeker. Maar het klopt, omdat ik de Nederlandse nationaliteit had en niet de Turkse, kon de Nederlandse overheid, met name Buitenlandse Zaken, daar veel aan doen. En dat heeft uiteindelijk ook geleid tot mijn terugkomst in 2019. Nou heeft Murda ook in elk geval wel ook een Nederlands paspoort. Verwacht u dat het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken ook voor hem iets zou kunnen betekenen? Ja, maar hoeveel hangt echt af van het feit of hij ook een Turks paspoort heeft. Want ik heb altijd begrepen dat als je een dubbele nationaliteit hebt, dus zowel de Turkse als de Nederlandse, dat dan de Turkse overheid jou als een Turk beschouwt. En ook zo behandeld. En ook de mogelijkheden voor de tweede nationaliteit, dus in dit geval Nederland, beperkt zijn om daar invloed op uit te oefenen. Dus ik hoop van harte voor hem dat hij alleen de Nederlandse nationaliteit heeft. En dan kan inderdaad Nederland het nodige voor hem betekenen. En anders zou Turkije zich niks aantrekken van Nederlandse bemoeienis, vermoedelijk. Nou, in ieder geval veel minder, ja. Nou, deze vervolging, ja, past die nou in een breder beeld van het vervolgen van artiesten? Worden er vaker artiesten vervolgd in Turkije? Ja, helaas is het antwoord daarop ja. Alleen heeft dat te maken, en dat is wel een groot verschil toch met die zaak nu van Murda. Kijk, Murda wordt vervolgd vanwege songteksten, nou, die drugsgebruik promoten. De meeste andere vervolgingszaken, de meeste andere zaken waarin artiesten vervolgd worden en ook in de gevangenis belanden, hebben te maken met meer direct politieke kwesties. Het zijn met name veel Koerdische zangeressen, schilders, schrijfsters die in de gevangenis zitten of zaten en die bijna allemaal veroordeeld zijn op basis van het propageren van terrorisme of het lid zijn van een terroristische organisatie. Het heeft dus allemaal te maken met de strijd van de PKK, Koerdische organisatie, hier in Turkije. Maar dit is natuurlijk in die zin helemaal geen politieke zaak, maar een kwestie van, nou ja, drugsbeleid. En die meer politiek geëngageerde artiesten, die worden dan ook harder aangepakt misschien? Ja, die worden harder en eerder aangepakt. Er zijn tientallen Koerdische artiesten die in de gevangenis hebben gezeten of soms in een aantal gevallen daar nog steeds zitten of daarna in ballingschap zijn gegaan. En nogmaals, als je die zaken nakijkt, dan zijn ze bijna allemaal op dezelfde grond veroordeeld. Hartelijk dank, Joost Lagendijk uit Turkije. Dank je wel. Geen dank. En dan gaan we nu luisteren naar een nummer van Murda, E Baba. Daarin komt zijdelings wietgebruik voorbij. Güzel kaka geldik buralara e baba Mahkum olmadık biz para pula e baba Küçük para elde koydum onu kenara Neler için düştük yollara biz e baba Neler için düştük yollara biz e baba Neler için düştük yollara biz e baba Arabada vurdum attım sonra kenara yeah. Otu sardım yaktım sarstı beni kerata yeah. Mama sita muy bonita dime merhaba Gel ana onu bana ver ana Sat sat sat sat salla sana yeah. Wavy shawty zıpla benle dalgalara Çak çak çak çak çalkalaya Attım parayı havaya sen yakala hey. Touchdown İstanbul Shut down mami arabada kar bu yeah. Sonu yok bu gecenin oh. Koskoca şehir benim Güzel kaka geldik buralara e baba Mahkum olmadık biz para pula e baba Küçük para elde koydum onu kenara Neler için düştük yollara biz e baba hey. Neler için düştük yollara biz e baba hey. Neler için düştük yollara biz e baba Drip drip drip drip drip drip drip Yeni chain yeni yıl yeni bitch Yeni para yeni mantram yenilik ey Yendik bazen yenildik ey Balmain kot Gucci kazak ey Hayat serbest sana yazak ey Gelip bana kafa tutcan sen yeah Var mı la sende o taşak Güzel kaka geldik buralara e baba Mahkum olmadık biz para pula e baba Küçük para elde koydum onu kenara Neler için düştük yollara biz e baba ey. Neler için düştük yollara biz e baba Murda was dat met E Baba. En morgen wordt de Deutsche Jugendliteratuurprijs uitgereikt op de Frankfurter Boegmessen. Een van de kanshebbers voor de categorie Beste Jeugdboek is Het Meisje met de Vlechtjes. Geschreven door een Nederlandse, Wilma Geldof. Goedenavond. Goedenavond. Het boek, Het Meisje met de Vlechtjes, is gebaseerd op het levensverhaal van Freddy Overstegen. De jongste verzetsheldin van Nederland wordt ze genoemd, want zij werd op haar 15e al actief bij het verzet. En op haar 17e kwam ze terecht in de gewapende verzetsgroep van onder andere Hanni Schaft, die veel bekender is geworden. Wilma Geldof, een meisje van 15 bij het verzet. Aan wat voor verzetswerk moeten we dan denken? Ja. Het kwam uiteindelijk, het is het jongste meisje in het gewapend verzet. En het begon natuurlijk met kleine acties. Ze begon ook met krantjes rondbrengen, met kleine acties. Maar uiteindelijk heeft zij bijvoorbeeld, ja, dan begin ik gelijk met iets heftigs, dat zij hooggeplaatste nazi's moest verleiden en meevoeren naar een stadspark waar ze werden omgelegd door kameraden. Als heel jong meisje dus. Ja, ja, ja. En zij kreeg zelf een pistool. En ja, als je dat kreeg, dan werd je ook geacht dat te gebruiken. Het verzet had een tekort aan wapens. En zij heeft dat gebruikt ook. Dus zij heeft ook mensen vermoord? Ja, of geliquideerd. Verwond. Niet vermoord, mag je niet zeggen. Geliquideerd, ja, ja. En toch is haar verhaal is vrij onbekend. Hè? We kennen allemaal Hanni Schaft. Zelf sprak ze er ook weinig over. Hè? Ze is inmiddels overleden. Ze is overleden in 2018. Hoe heb je haar weten te overtuigen om mee te werken aan dit boek? Zij was heel jong en dat triggerde mij om over haar te willen schrijven. Ze zat in dezelfde verzetsgroep als Hanni Schaft, ja, die vlak voor de oorlog geliquideerd is, ja, en een nationale verzetsheld is geworden. En Freddy, die heeft altijd in de schaduw gestaan. Haar zus werd kunstenares, gaf lezingen en trad wel naar buiten. Want haar zus heeft ook in het verzet gezeten. Ja, ja. Freddy wilde dat niet, maar aan de andere kant voelde dat ook altijd als, ja, geen erkenning voor wat zij gedaan heeft. En zij wilde dat niet. Ja, zij heeft te erge dingen op te jonge leeftijd gedaan. En dat trauma zat hem in verschillende dingen. In, zij moest dus die hooggeplaatste nazi's naar het stadspark verleiden. En dat was niet als, nou ja, op Instagram is zij populair en dan zie je haar, wordt ze vermeld als een badass woman. Terwijl ik denk van, het was meer een soort MeToo-ervaring. Dus het was niet dat zij in control was, helemaal niet. Dus dat soort ervaringen. Maar ook, zij moest dingen doen, of zij deed dingen op wat hun chef zei. En er zijn ook wel eens dingen, ze heeft ook dingen gedaan die, ja, achteraf misschien niet helemaal goed waren. Zoals bijvoorbeeld? Ja, liquidaties waarbij niet de juiste persoon, dat soort fouten. En dat je de verkeerde neerschiet. Ja, nou, ik weet dat zij daarin dingen heeft meegemaakt die ernstig waren. En ja. En daar kon ze achteraf wel over praten? Nee. Ook nee, niet, ook voor nee, het boek niet? Nee. Nee, sommige dingen kwamen meer, ja, die werden wel gesuggereerd. En dat hoefde ook niet per se, hoor. Voor mij was het vooral belangrijk om haar te leren kennen, om echt te weten van wie was zij nou, haar te leren kennen. Ja, en dat was al op latere leeftijd, want het is vlak voor haar overlijden. Ja, ze was in de 90. Ja. Ja. Nou heb je in dat boek, hè, Het meisje met de vlechtjes, daar verweef je die morele kwesties in. Hè. Wie kan je vertrouwen, maar ook, en wanneer mag je iemand liquideren? Hoe vertaal je dat naar de belevingswereld van jongeren van nu? Want je hebt er een jeugdboek van gemaakt. Of een 12-plus boek van 15 gemaakt. 15-plus vind 15 ik het wel. 15-plus. Ja, een jeugdboek. Met films heb je bijvoorbeeld alleen maar de categorie 15-plus. En dan kijken volwassenen ook. En bij jeugdboeken denk ik van, ja, de hoofdpersoon is een jongere die een ontwikkeling doormaakt. En daarom heet het een young adult boek. Maar ik vind het ook een boek voor volwassenen. En die lezen het ook graag. En ja, de morele kwesties die allemaal heel groot zijn, maar die heb ik gebracht naar een gewoon meisje. Zij is eigenlijk een heel erg gewoon meisje, maar in een bijzondere tijd. En wat doet dat met haar? Daar ging het me om. Ja, nou is dit boek in Duitsland heel erg aangeslagen. Het is nu genomineerd voor die prijs. Waarom juist in Duitsland? Ik denk dat de oorlog in Duitsland nog altijd heel actueel is. Ik denk het is lang een taboe geweest in Duitsland. Die mannen kwamen uit de oorlog terug en die wilden daar niet over praten. En de generatie daarna, die had natuurlijk allemaal vragen en die wilden dat, ja, die hadden vragen en die kregen daar geen antwoorden op. Dus ik denk, die wilden heel graag daarover lezen en geïnformeerd worden. Want er zijn niet veel Duitse boeken over dit thema, op deze manier waarop jij dat hebt beschreven. Ik denk over het verzet niet zoveel. In Nederland is natuurlijk, bij ons is heel veel bekend over het verzet, want ja, daar zijn we trots op. Precies. En in Duitsland, na de oorlog, de rechters, de nationaal-socialistische rechters, die kwamen weer op hun oude posten terecht. Dus mensen kwamen niet zomaar naar buiten met hun verhalen over het verzet. Zij willen hier graag over lezen. En ze hebben natuurlijk, ja, het is natuurlijk een volk wat zich moet verhouden tot deze geschiedenis. En er is nog altijd een, ja, knagend collectief schuldgevoel, zou je kunnen zeggen. Hoewel ik dat bij jongeren niet meer zo voel, hoor. Ik denk, daar is dat wel anders. Ja, want reageren Duitse lezers anders op dit boek dan Nederlandse lezers? Nou, de Duitse lezers die ik heb gesproken waren echt, echt goede lezers. Echt veel lezers, waar ik echt van onder de indruk was. Echt heel veel lezers. En, lezen die meer dan hier? Nou, ik heb de indruk van wel. Ik heb de indruk dat het literatuuronderwijs in Duitsland beter is dan in Nederland. In Nederland zijn we al heel blij als ze maar lezen. Dat is, dus de lat ligt in Nederland heel erg laag. En in Duitsland, die jongeren die ik gesproken heb, ik had niet het gevoel dat zij nou heel erg met schaamte zaten. Maar ze wilden wel heel graag er heel veel over weten. En ze wisten er ook veel over. Ze stelden andere vragen, veel inhoudelijkere vragen. Ja. Nou, heeft u zelf ook een oorlogsverleden in die zin dat uw vader lid was van de NSB. En op basis van uw eigen jeugd heeft u ook een roman geschreven. Elke dag een druppel gif, die de Thea Beckmanprijs heeft gewonnen ook. Kunt u door uw eigen ervaringen makkelijker praten met Duitse jongeren over dit soort oorlogsthema's? Omdat u natuurlijk toch een wat ambiguer oorlogsverleden heeft. Ja, nou, elke dag een druppel gif is gebaseerd op het oorlogsverleden. Niet van mijn vader, maar van Dick Woudenberg. En dan ook heel. Ik heb zijn verhaal als geraamte gebruikt. En zijn vader zat in de Tweede Kamer voor de NSB. Over mijn eigen vader wilde ik niet schrijven. En mijn partner kwam met deze man. En hij kende hem. En ik mocht hem interviewen. Maar hij wilde niet dat ik echt zijn verhaal gebruikte. Dus ik heb dat wel als geraamte gebruikt. Maar ik heb er echt fictie van gemaakt. En je vraag was. Nou, of dat door die ervaringen, omdat uw eigen vader natuurlijk bij de NSB heeft gezeten. Of je daar een andere connectie hebt met die Duitse jongeren over hun oorlogsverleden. Ja, ik vond dat heel spannend. Want in Nederland vertel ik daar ook wel over op scholen, over mijn vader. En in dat interview met die Duitse jongeren was ik dat niet van plan. Maar uiteindelijk door hun vragen vertelde ik dat toch. En dat vond ik heel vreemd. Want ja, in Nederland kan ik vertellen van, nou, wat voor schaamte ik daar altijd over gehad heb. En hoe dat voor mij was. En hoe dat nu is. Terwijl zij hebben natuurlijk grootouders die ook allemaal op de een of andere manier een rol hebben gespeeld in die oorlog. Wat voor rol dan ook. Ja, dus ze kunnen niet allemaal goed geweest zijn. Ja. Ja, dus ik vond dat. Ja, ik vond dat opeens heel lastig. En toen merkte ik dat dat voor hun niet zo was. Zij deelden die last niet zo. Heeft u met Freddy ook over uw eigen jeugd gesproken? Toen u met haar sprak over de oorlog? Nee. Bewust niet? Ze heeft er niet naar gevraagd. En als ze ernaar had gevraagd, had ik het verteld. En ik weet ook wel zeker dat zij. Zij was een heel. Ja. Zij was absoluut geen oordelende vrouw. Dus ik denk, als ik dat had verteld, was dat ook prima geweest. Maar ja, we hebben het over haar gehad en dat was prima. En ze kende trouwens wel Dick Woudenberg. En die had ze eens ontmoet en vond ze een aardige man. Dus ik bedoel, ja. Ja. Een aardige man vond ze. Een aardige man, ja. Dank voor uw komst. Schrijver Wilma Geldof. En morgen horen we dan of die prijs inderdaad is toegekend aan het meisje met de vlechtjes. Hartelijk dank. Dank je wel. In this De nieuwe van Adele, Easy on Me. Sterren kunnen studeren en een 10 krijgen voor je afstudeeronderzoek. Dat komt niet elke dag voor, om niet te zeggen dat is een grote uitzondering. De Leidse student Arend Moerman kreeg het voor elkaar met een onderzoek dat chaotische interacties van 3 zwarte gaten simuleerde. Zijn onderzoek werd gepubliceerd in het vooraanstaande vakblad Physical Review D. En Arend Moerman is hier in de studio samen met zijn begeleider, hoogleraar Simon Portugies Zwart van de Universiteit Leiden. Welkom beiden. Hallo. Fijn dat jullie er zijn. Arend, ja, gefeliciteerd. Dankjewel. Was je verrast door die 10 of zag je hem aankomen? Nou, ik weet eigenlijk niet. Ik dacht wel ergens dat het wel een voldoende zou zijn. Voldoende. Maar het 10, ik weet het niet. Ik denk ook dat ik er op een gegeven moment zoveel mee bezig was. Dat het eigenlijk... Dan zie je het niet meer. Dan kan je het niet meer beoordelen. Maak me zorgen om een cijfer of zo, nee. Meneer Portugies Zwart, u gaf Arend Moerman de onderzoeksopdracht. Hoe ging dat in zijn werk? Ja, Arend die kwam mijn kamer binnen. Hij had mijn vak gevolgd over computationele astrofysica. En kwam mijn kamer binnen en zegt dat programmeren, dat vind ik wel leuk. Dat ligt mij wel, denk ik. Maar ik kan het eigenlijk niet. Heeft u een of andere opdracht waarbij ik wat kan leren programmeren? En toen had ik net met Charda Boekholt, die mede-auteur op het artikel is, gesproken. En we hadden eigenlijk een probleem wat we zelf nog niet opgelost hadden. En toen dacht ik, ga dat maar doen. En kijken wel waar het schip strandt. En wat was dat probleem, dat onopgeloste probleem waar jullie nog mee zaten? Het onopgeloste probleem was een probleem waarbij 3 zwarte gaten die chaotisch bewegen. Dus dat moet heel nauwkeurig geprogrammeerd worden en heel nauwkeurig uitgezocht worden. Maar niet met volgens Newton met elkaar interactie hebben, maar volgens Einstein met elkaar interactie hebben. Dus dat is verschillend, Newton of verschillend. Einstein. Dat is erg verschillend. En we dachten van, dan kan hij in ieder geval lekker programmeren en lekker met de natuurkunde bezig. En we zien wel hoe ver die komt. Want het idee is dus dat je op de computer een simulatie maakt en dat je dat dusdanig programmeert dat de echte bewegingen van die zwarte gaten zo goed mogelijk nabootst. Je legt het perfect uit. Nou, Arend, je bent hier 9 maanden mee bezig geweest, hè, met dit programmeren. Dus je begon met dat je vond dat je helemaal niet kon programmeren. En uiteindelijk heb je die simulaties dus geprogrammeerd. Volgens dus niet de theorie van Newton, maar de theorie van Einstein. Kun je uitleggen hoe je dan te werk gaat? Hoe ben je te werk gegaan? Nou, toen ik kon dus al wel een beetje programmeren. Een klein beetje. Maar alleen bij dat vak... Dat werkt met een bepaald software framework in Python. Dat heet Amuse. En dat werkt met codes die zijn geschreven door andere mensen. En die liggen helemaal onderop. En die zijn geschreven in moeilijke computertalen en zo. En die vond ik juist heel, heel cool. En toen vroeg ik aan Simon, mag ik daar iets mee doen? Zei hij, ja, wil je handen vuil maken? Dan mag je. Oké, deed ik dat. En het eerste wat ik deed was... begrijpen hoe die code nou echt werkte. En toen ging ik kijken waar kan ik die algemene relativiteiten inzetten en hoe. Dat is Einstein, hoe krijgen we die erin? Exact. Ja. En toen dat was gebeurd, waren er wel een paar dingetjes die nog niet helemaal goed gingen. Bijvoorbeeld de manier waarop die code... die dynamica evolueert... deed hij met een schema dat niet gebouwd was op die termen van de algemene relativiteit. Dus daar moesten we nieuwe dingen in stoppen. En ja. En Anne kwam dan steeds weer naar u toe met nieuwe vragen? Of heeft hij het helemaal in zijn eentje zitten uitpuzzelen? Nou, ik moet zeggen, er is... Toen hij de opdracht kreeg, toen is hij als een soort dolle hond tekeer gegaan. Dus hij is weggegaan. En 3 maanden later of zo, of een maand later, denk ik, zag ik hem terug. Kom in mijn kamer binnen. Ik denk, ja, daar komt hij hoor. Met de snelheidscomponent in de integrator. En inderdaad, ja, hij zegt, er is wel een probleempje. Ik denk, daar komt hij. Hij zegt, ja, de snelheidscomponent in de integrator. Ik denk, ja, ja, dat is daar een bekend probleem. Daar was u ook al op gestuit bij het programmeren. Daar zaten wij ook mee vast. Hij zegt, ja, ik denk dat ik ook een oplossing heb. Oké, laat maar zien. Nou ja, daar kwam hij dus. En toen dacht u, hey, dat is verder dan wij waren gekomen. Ja. Nou, wat is nou je belangrijkste ontdekking, Arend, over die beweging van die zwarte gaten? Want je hebt dus die beweging gesimuleerd, zo goed mogelijk nagepootst. Kun je dat uitleggen in lekentermen of op een manier dat ook de luisteraars van het oog het een beetje kunnen volgen? Wat ik persoonlijk wel een leuke vond, is dat we hebben dus simulaties gedaan van drie zwarte gaten. Mm-hmm. Op punt van een driehoek. Mm-hmm. Elk zwart gat op een punt. En die laten we los en zonder snelheid. En dan gaan ze een beetje om elkaar heen draaien. En doorgaans schieten er twee weg. En die vormen een paar, een binary. En die andere die schieten de andere kant op. En we hebben dus dit gesimuleerd voor steeds zwaardere systemen. En op een gegeven moment, bij ongeveer 10 miljoen zonsmassa's... Dat is de massa van een zwart gat, een zonsmassa. Mag. Dat is eigenlijk de massa van een zon. Ja. Maar bij 10 miljoen ongeveer begonnen ze samen te smelten, te mergen, zeg maar. En dat was een hele harde knik in de dynamica. Lichtere zwarte gaten, die schieten elkaar weg en zo. En zwaarder, die gaan naar elkaar toe en die smelten samen. En toen hadden we een paper gevonden die dus de massafuncties van zwarte gaten om ons heen had bepaald. En die vonden inderdaad een soort van piek op die 10 miljoen zonsmassa's. En wie weet, zit er een link? Wie weet, ik weet het niet. Dat zou overeen kunnen komen met wat jij hebt ontdekt. Wellicht. Ja, en die beweging, u noemde dat, geloof ik, meneer Portugies Zwart, dansen. Hoe die gaten met elkaar interacteren. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, je moet je iets voorstellen als de beweging van planeten om de zon eigenlijk. Mm-hmm. Alleen dan is er natuurlijk één object wat veel zwaarder is dan alle anderen, namelijk de zon in dit geval. Ja. Maar die zwarte gaten die hebben vergelijkbare massa's. En dat betekent dat ze allemaal bewegen, zoals een beetje de aarde en maan om elkaar heen draaien. Ja, en als daar relativiteit bij komt, dus Einsteins theorie, dan gaat dat niet meer zo netjes. En dan kunnen ze wel eens op elkaar terechtkomen. Krijg je dus die botsingen waar Arend het over heeft. Precies. En samensmeltingen ook zelfs. Dus boven een bepaalde massa. Zeg ik dit goed? Of? Ja, dat zeg je goed. Dus als ze voldoende zwaar zijn, dan wordt hoe zwaarder die zwarte gaten worden, hoe belangrijker de relativiteitstheorie wordt. En hoe meer van dit soort samensmeltingen je krijgt. En hoe chaotischer de beweging dus. Nou, dat is nou wel aardig dat je dat zegt. Het wordt juist minder chaotisch daardoor. Kijk. Dus het Newtoniaanse geval, waar dus de zwarte gaten licht zijn, is chaotischer dan het relativistische geval. En dit wisten we niet. Dus dit is eigenlijk een soort bijproduct van Arends onderzoek. Dus echt een nieuwe ontdekking. Dus echt iets er zijn verschillende dingen. Dus de chaos is een van de ontdekkingen. En het andere is het feit dat je die knik hebt waarbij eigenlijk alles op elkaar botst. Mm-hmm. En de consequentie daarvan dat je daarmee iets kan verklaren over hoe hele zware zwarte gaten gevormd worden. En Arend, wat was het moment waarop jij dacht, ik heb nu volgens mij iets nieuws ontdekt. Iets wat we nog niet wisten. Nou, eigenlijk niet. Want ik denk eigenlijk altijd wel dat er ergens iemand anders is die misschien ook zoiets heeft ontdekt, maar het misschien nog niet naar buiten heeft gebracht. Dus je had het helemaal niet door dat het best bijzonder was? Nee, ik zat zo vastgekleefd aan mijn computerscherm programmeren. Ja. En u had dat vrij snel wel door? Of duurde dat ook even voordat u dacht, potverdorie? Ik denk dat ook het verschil is tussen een beter overzicht hebben van wat de hele literatuur is. Kijk, als je als student begint en je zoals Arend gedaan heeft, vastbijt in het probleem, daar heel diep op ingaat. Ik moet natuurlijk een beetje het overzicht proberen te houden. En dan denk je op een gegeven moment van, nou, dit gaat de goede kant op. Nou, jij zei heel snel van, dit moeten we misschien publiceren of zo. Ja. Ja, dat was volgens mij na de eerste maand al of zo dat je bezig was. Ja. Zoiets, ja. Nou ja, als er over een publicatie wordt gesproken, dan weet je wel dat je iets bijzonders aan de hand hebt. Want ik neem aan dat niet al uw studenten een onderzoek meteen tot een publicatie leidt. Nee, zeker niet. Nou, meneer Portugies, en waarom nou die 10? Ja, het is een combinatie van dingen. Het is...